Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 32. Йо-йо та його сусіди. Йосаря не мерзнув, коли настали холоди, і по каламутному свинцево-сірому небу низько попливли важкі хмари, дуже схожі на китів, а ще більше на ті ревучі темні бомбардувальники дальньої дії Б-17 та Б-24, які залізними зграями піднялися з авіабаз в Італії 2 місяці тому, в день вторгнення союзників до Південної Франції. Всі в ескадрилі знали, що тонкі лілові ноги малюка Семпсона лежать викинуті морем на темнім прибережнім піску і гниють, немов які-небудь курячі грудні кісточки. Ніхто не наважувався прибрати їх звідти. Ні газ із весом, ні навіть обслуга шпитальної трупарні. Всі вдавали, ніби Семпсонових кінцівок там і нема. Їх, мовляв, однесло припливом далеко на південь, де їх забрало море, як забрало воно назавжди все, що залишилося від Мудренджера та весла. А відколи погода зіпсувалася, ніхто вже, певно, і не відлучався крадькома до берега, щоб потай, мов збочинець, поглянути із-за кущів, як розкладаються ці понівечені обрубки. Скінчились погожі деньочки, скінчились прогулянкові польоти. Був лише шпаркий дощ і густий холодний туман, так що літали тепер не частіше якраз на тиждень, коли прояснялося небо. Ночами завивав вітер, під його поривами надривно скрипіли та стогнали чахлі деревця. І звуки ці щоразу повертали Йосарінову уяву до кощатих ніг малюка Семпсона. Він починав думати про них, ще не прокинувшись остаточно, бо впродовж усієї холодної вітряної жовтневої ночі йому вважалось, як ті ноги пухнуть і пухнуть. Методично, немов підцокання годинника. А тоді враз розпадається під крижаним дощем на мокрім піску. А по Семпсонових ногах у нього в пам'яті спливав Снігін, що із жалобним скимлінням замерзав насмерть у хвостовому відсіку літака, ховаючи свою вічну і незаперечну таємницю під стьобаним захисним бронежилетом. І тільки Нойсерен закінчить обробляти і забинтовувати ту рану на його нозі, Снігін тут же розплескує цю таємницю по всій підлозі. Звечора, намагаючись заснути, Йосарян подумки розгортав сувій з іменами усіх відомих йому чоловіків, жінок і дітей, що пішли з життя. Він намагався пригадати всіх військових і воскресити образи всіх тих літніх людей, яких знав змалку. Тіток, дядьків, сусідів, батьків, дідусів та бабусь, власних і чужих, і навіть тих сміховинних метушливих крамарів, що вдосвіта відчиняли свої маленькі запорушені крамнички і по-дурному товклися там аж до півночі. Всі вони теж померли. Кількість умерлих зростає тепер з кожним днем, а німці, схоже, не збираються складати зброю. Йосаран дійшов висновку, що смерть невідворотна, і його все частіше навідувала думка, що шансів вижити у нього вже нема. Йосаран не мерзнув, коли настали холоди, завдяки чудовій весловій грубці, і він міг би й далі розкошувати своїм теплім наметі, коли б його не мучили спогади про весла, і коли б одного дня до намету не вдерлася життєрадісна банда нових сусідів, які прибули у складі 2 екіпажів, що їх замовив і дістав менш як за 48 годин після загибелі малюка Семпсона і макпростака полковник Пескард. У Йосаряна мимоволі вирвався довгий, гучний і хрипкий зойк протесту, коли він, ледь доплентавши додому після польоту, застав їх у своїм наметі. Їх було 4, і вони бавились до несхочу, намагаючись один одному поставити койки. Вони гарцювали, як лошаки. Щойно вгледівши їх, Йосарян збагнув, що жити разом з ними він не зможе. Всі 4 були пустотливі, запальні і повні кипучої енергії. До того ж дружили ще із самих Штатів. Він просто не міг уявити себе в товаристві цих галасливих, наївних, пустоголових 21-річних хлопчаків. Усі вони вже встигли закінчити коледж і були заручені з гарненькими, охайненькими дівчатками, фотографії яких уже стояли на цементній грубці, спорудженій веслом. Вони десь там катались на моторних човнах і грали в теніс. Вони навіть їздили верхи. Один із них уже встиг переспати з жінкою старшою за нього. У них були спільні знайомі по всій країні, і кожен з них колись учився в одній школі з братом чи сестрою когось іншого. Вони не проминали жодного репортажу про бейсбольні матчі, і їм не було байдуже, яка команда виграє в чемпіонаті з футболу. Як справжні тупаки, вони відзначались чудовим бойовим духом. Хлопчики щиро раділи, що війна затяглася, тобто вони стигнуть понюхати пороху. Вони навіть і не розпакували ще всіх своїх манатків, а Йосарян уже вигнав їх геть. Жити з ними під одним дахом – про це не могло бути й мови. Та коли Йосаран твердо роз'яснив це сержантові Трезору, той із сумним виразом на блідо-жовтому конячому обличчі відказав, що новоприбулих офіцерів все-таки доведеться пустити до намету. Він просто не має права брати з полкового складу ще один намет на 6 чоловік, тоді як Ісарян мешкає в наметі сам один. «А я там зовсім не сам один», – понуро заперечив Ісарян. «Я мешкаю вдвох з небіжчиком. Прах його прізвище. Прах». «Ну і годі вам, сер», – тяжко зітхнувши, благально мовив сержант Трезор і скоса зиркнув на 4 трохи спантеличених новоприбулих офіцерів, які мовчки слухали їхню розмову, стоячи біля входу. «Праха вбито ще під час нальоту на Арвєто. Вам це добре відомо. Його літак був поруч із вашим. Тоді чому ж ви й досі не забрали його речі?» «А тому що офіційно він до нас не прибував. І прошу вас, капітане, не треба починати все спочатку. Якщо хочете, то можете перебратись до лейтенанта Крісті. Я навіть дам вам людей, що перенесли речі». Але відмовитись від веслового намету означало б відмовитись від самого весла і віддати його на поталу непоштивій банді 4 дурників, які тільки й чекають, щоб поселитися там і сплюндрувати тінь весла. Крім того, було б несправедливо, щоб ці галасливі жовтороті шмаркачі прийшли на все готове і задарма дістали найупорядженіший намет на цілім острові. Проте, як пояснив сержант Трезор, наказ є наказ, і Осаринові не залишалось нічого іншого, як поступитись їм частиною своїх володінь, ще й давати їм скрушним голосом поради, як краще розташуватися. Собі він міг дозволити лише короткі ворожі погляди, та й ті були більше схожі на мовчазні перепросини. Йосаринові зроду не доводилося терпіти компанії, обтяжливішою за цю четвірку. Ніщо в світі не могло зіпсувати їхнього настрою. Вони весь час сміялися, з приводу і без приводу. Його вони жартома прозвали Йо-Йо. Повертаючись на підпитку серед ночі, вони намагались не потривожити сусіда, але незграбно налітали один на одного, галасували, хихотіли і кінець кінцем будили його. А коли він, лаючись, сідав на койці і бідкався, що йому не дають спати, вони заглушали ті скарги ослячими криками, які мали висловлювати їхню приязнь. А він ладен був роздерти їх на шматки. А вони нагадували йому малих поганців-племінників каченяти Дональда з мультфільмів Діснея. А вони побоювалися Йосаріна і весь час докучали йому своєю осоружною щирістю, а їхня нестерпна готовність робити всілякі дрібні послуги дратувала Йосаріна донестями. Вони були легковажні, незрілі, безпосередні, наївні, самовпевнені, шанобливі й неслухняні пацани. Вони були такі тупоголові, що не мали жодних нарікань. Були в захваті від полковника Пескарта і вважали дотепним полковника Порка. Вони боялися Сарена, але нітрохи не боялись норми 70 бойових вилітів, установленої полковником Пескартом. Ця четвірка невибагливих хлопчаків виселилась без зупину, а Йосарін мало не божеволів. Він ніяк не міг йому товкмачити, що в свої 28 років він уже невиправний старий буркотун із своїми неодмінними химерами, що він належить до іншого покоління, до іншої епохи і іншого світу, що його нудить від розваг. Не варто навіть пробувати розважати, що його нудить від самої їхньої присутності. Але їх неможливо було вгамувати. Вони були гірші за жінок. Їм просто бракувало клепок у голові, щоб замислитись про самих себе і впасти у відчай. Їхні дружки з інших ескадрилей почали безцеремонно ввалюватися до намету і влаштовувати там справжній бедлам. Для самого Йосаріна часто вже не залишалося місця. Що найгірше, він не міг більше приводити до себе сестру Качкіт. А тепер, коли настала осіння негода, куди іще він міг її повести? То вже було зовсім непередбачене лихо. І тепер Йосаріна часом поривало розчерепити їхні довбешки кулаком, або, схопивши за шкірки та штанці, раз і назавжди повикидати їх одного за одним у мокрі колючі будяки, що росли поміж його особистим пісуаром і ржавою каструлею з дірками у дні, та загальним клозетом, збитим із сучкуватих соснових дощок, що стояв неподалік, схожий на пляжну кабіну для переодягання. Проте замість того, щоб розчерепити їм довбешки, він начепив калочі та чорний дощовик і почвалав крізь мжичку та морок до зеленого вужа, вмовляти його, щоб перебрався до нього і скоріше витурив кудись подалі цих клятих маминих синків своїми страхітливими лайками та свинськими манерами. Однак вождь Зелений Вуж застудився і виряджався до шпиталю, де збирався померти від запалення легень. Інстинкт підказував Зеленому Вужу, що час його вже настав. Груди розривав біль, не відпускав безугавний кашель. Навіть віскі більше не зогрівало. Найтяжчим прокляттям для нього стало те, що до трейлера повернувся капітан Флюм. А це вже, безперечно, була вища прикмета. Він не міг не повернутися. Доводив Йосаріан, марно намагаючись утішити понурого здорування індіанця, чиє масивне мідно-червоне обличчя за лічені дні геть змарніло, набравши якогось вапнясто-сірого відтінку. За такої погоди він у лісі замерз би на цурку. Ні, один тільки холод не вигнав би цього жовтопузого тхора з лісу. Вперто стояв на своєму вож-зелений вуж. Він постукав себе в чоло і додав з таємничим виразом. Ні, сер, він щось відчув. Він відчув, що настав мій час умерти від запалення легень. Ось що він відчув. І ось звідки я знаю, що настав мій час. А що каже док Далік? Мені нічого не дозволяють казати, тужливим голосом пояснив док Далік зі свого стільчика в темному кутку намету. При миготливому блимані свічки його впокорене шпикасте личко мало колір, що буває в зеленої черепахи. Все над холод ткнуло цвіллю. Лампочка в наметі перегоріла кілька днів тому, і жоден із двох його мешканців не мав снаги вкрутити нову. «Мені більш не дозволяють займатися лікарською практикою», – додав док Далік. «Да він труп», – злостиво зауважив вождь зелений вуш і реготнув, але тут же захлинувся мокротинням. «Ну і сміхота. Мене навіть зняли з постачання». «Ну і сміхота», – повторив вождь зелений вуш. «Весь час мотав мені душу, а тепер глянь, що сталося з ним самим. Він труп. Його вбила власна пожадливість». «Ні, це мене вбило», – спокійним і байдужим голосом відказав док Далік. «Пожадливість тут ні до чого. У всьому винен той паскудний доктор Стабс. Це він підбурив полковника Пескарта і полковника Порка проти всіх лікарів у полку. Своєю дурною принциповістю він скомпрометував усю нашу професію. Якщо не візьметься за розум, його забалотує медична асоціація штату, і хай тоді спробує знайти собі практику». Єсарен спостерігав, як вождь зелений вуш обережно переливає віскі у три порожні пляшечки з-під шампуню і застосовує їх до речового мішка. «А ти не зміг би по дорозі до шпиталю завітати до мене та й урізати комусь із них по пиці?» – задумливо спитав він. «Їх там аж четверо, і кінець кінцем вони зовсім виживуть мене з намету». «Ти знаєш, щось подібне коли сталося з усім моїм плем'ям», – не без гумору зауважив вождь зелений вуш і навіть присів на койку, щоб посміятися з власного дотепу. «А чим би тобі не попросити капітана Гада? Хай він трохи попсує їм веселе життя. Ніхто не вміє псувати життя людям краще, ніж капітан Гад». Єсарон кисло скривився від самої згадки про капітана Гада. Той так уже, скільки міг, знущався з новеньких льотчиків, щоразу, як вони заходили до його намету взяти карти чи одержати розвіддані. Коли йшлося про капітана Гада, то Єсарон одразу ж пойнявся співчуттям до своїх сусідів. Йому навіть захотілося взяти їх під опіку. «Хіба ж винні вони, що молоді й життєрадісні», – казав він сам до себе, на шляху додому, розчиняючи темряву променем ліхтарика. Він би теж хотів бути молодим та життєрадісним, і не їхня вина, що вони зараз такі відчайдушні, самовпевнені, безтурботні. Просто треба набратися терпцю, почекати, поки одного чи двох із них уб'ють, а решту поранять, і тоді все одразу стане на місце. Він заприсягся, що ставитиметься до них терпіміше та великодушніше. Проте, коли Йосарян із найкращими намірами пірнув до свого намету, в грубі палахкотіло високе жовте полум'я. З жахом в очах він прикипів до місця. На його очах чудові веслові березові паліна перетворювалися в дим. Вони розклали з них вогнисько. Йосарян витріщився на їхні бездушні розшарілі пики і ладен був вилаяти їх, на чим світ стоїть. Він ладен був узяти і зіткнути їх усіх лобами, а вони голосно сердечно привітали його і з веселою гостинністю запросили розділити з ним смажені каштани та печену картоплю. Ну що він мав з ними робити? А наступного ранку вони спровадили з намету небіжчика. Ось так, узяли і викинули геть. Вони винесли його койку і манатки просто в кущі, і все це звалили там на купу, а потім бадьорі повернулись до намету, обтрушуючи руки. Ото, мовляв, добре діло зробили. Йосарян був приголомшений такою завзятою енергією, таким запалом, таким немудрим і практичним підходом до справи. За якихось кілька секунд вони легко і просто розв'язали проблему, над якою Йосарян та сержант Трезор марно билися довгі-предовгі місяці. Йосарян запанікував. Того й гляди, вони так само легко спекаються і його самого. І мерщій побіг до голодного Джо та й махнув із ним у Рим. А до наступного ранку Крістіва Краля нарешті добре виспалася і прокинулася раптом сповненою кохання.